I'm going to go to the next one. ఇంకా I'm Thank you. Thank you. Yeah.

کوئی تقریر شامی ہدایت کی تقریر میں پشاور یونیورسٹی کے کنوکیشن ہال میں ہوئی تھی. مجھے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور معاش نظام نہیں ہے. ಎಂಬ ಕಲಾಂತಿ ಪತ್ರ ವಾಸ್ತುಕ್ಕೆ ಬರೋ جس میں سرکاری کا مطلب ہمارا کام نام جو ہے اس میں Thank you. اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے اس دین میں سیرت کے نام سے کہ اسلام جہاں پتا کے سونے کا روکتا ہے وہ اسلام کو انسان اسلام کرنا اسلام کی مقابلے اسلام کی کمالات کی پتا کے لیے پتا لینا تقسیم دے رکھتا بھی چاہیے یعنی اسلام میں لطاری تقسیم دے رکھتی کیونکہ اگر لطاری تقسیم دے رکھے گی تو انسان کو جہاں یہ اخلاق کا ہے پتہ نہیں جائیں گے تو اگر سونے پھر میں جا رہا تقسیم ہوگا تو دوسرے پتا انسان برا ہوتا ہے کیا اس کو پاس کی مرتبہ جاتا ہے انسان سوا اپنا یہ ان کے سفار کی بنا ہے یہ دنیا بتا رہا اگلا یا آپ اس کے سبھی بتایا کرتی ہے تو ایک حصہ کا جان کا اور ایک یونیورسٹی کا آیا اور گلاب کا مال کا بات آپ سکتا ہے یعنی کہ آپ کو ایک بتا کر لاب اٹھایا کر سکتا ہے اس لیے اسلامی مطالعہ کا نارا درد ہے اسلام کو اسلامی معاملات مطالعات نہیں بنا رہا ہے یعنی کنورشن ہوتا ہے سنسان کو سب کو اپنا سب سمجھے اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر پورا کرو قرآن قانون میں اسلام نے بتایا اس طرح تم سنسار سے کرنا ہے نہ انہیں پسند نہ ہم مریض سے کہیں تم آیا کہ تم نے بڑا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی میں ان کی روزی کو تقسیم کا کرتا ہے اور ہم نے ہے کہ دوسرے کو بڑا بات کے سماج کو تقسیت کیا ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کا کام نہیں کرے دوسری جگہ یہ بات ہے اللہ ہر طرح کا تو تمہارا کار ایک اللہ تعالیٰ تم نے بابا کے بات کر دوسرے کا دن رکھی ہے اس طرح ہندو نصیحت کا وکاس طرح کا اس کا فائدہ کیا جائے گا معاشرے میں سب آپ کی تقسیم ہوتا ہے نمک بندن بندر کا طور پیڑ چنوا یا کچھ بنایا یا اس کا حالت قانون ہے میرا اگر سستا سر لگی طور پر تو پہلے نہیں ہوتا آمدنیوں کو ختم کافی آرام خراب ہو گیا قرآن کہتا ہے کہ یا ہوا مہین آمن یا آپ نے ہمارا دن کو دے باقی پہلے مین والا اپنے مانوں کو باقی کرنے کے بتائے ان باقی کرنے کا میں کرے سارے پہلے ان کا ایسی کرتا ہے جس کے بھی سے کل کے اسلام آرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ایسی کرنا آرام ہے اپنے حقوق کا نکلا ہے اور ہم کو جن کا جانے دیا ہے بربادیوں کا ہے جن کے مزاج وہاں سے سمجھ رکھنے والا شخص کر سکتا ہے آدت منظر ہوتا ہے جس طرح یہ لکھتا ہے اس کا مارا صرف اس سے کرنے کے لیے تو چار سال اگر پانچ منٹ کی طرح اس کی ہو تو سورت میں میں چاہے تھے یہ سو کی بجائے 300 روپئے ایڈمنٹ کرے گا اور لگ سکتا ہوں کہ سورت میں 600 روپئے ایک بجائے 7 روپئے دیا جاتا ہے اور کرائے ایک دودھ کی کمی اور ریاست کی بہت سے اولاد کے بقدر اس اجلاس قیمتوں کا اختلاف رائے ہو جائے جس کی تقسیم کا یہ موقع نہیں یہ جانکاری ہی کا کمال ہے کہ دودھ طور کے ہفتے میں پاکستان کی مزید دولت کا 97% حصہ بائیس خاندانوں کے ہاتھ میں سمٹ آیا اور ابھی گھر میں مزید کی سزا آیا تو مطلب دودھ کی تمہارے کروڑوں کے بارے میں مارے سکتا ہے اور کل گھر میں ہم کرا دیے والوں سب آج آرام کرا دیا گیا ہے کہ جس قسم کی تقریبا روٹی ہو جس نے ہندت کے تمام کسی پاور کے نقصان کر کے اس کو آرام کرا دیا گیا میں اس کا دھوپ ستوپ ہر قسم سے جب وہ اللہ کو حاصل کرنا ہے میں کرا دیا گیا گرمانا فرمایا گرمانا نظام ان تمام بنیادوں کو دیکھ دیا جس کا ہی انوسار کا ہی انوسار ہوتا جا سکتا ہے آن دن کے ذرائع کو محدود کرنے کے بعد اپنا علاج کی راہ اشارہ کرتے ہیں اور قانون دین بنا کر لال کی تقسیم کے طریقے میں مطابق کر دیے جس کا لال چند سال کی بجائے پورے معاش میں بیٹھا جاتا ہے اور انوس مالات اس طرح پوری ہو جاتی ہے کہ وہ خود سمندر اور مالدار بن جاتا ہے کہ میں بڑی بڑی مقدار کی ہوں تو سونے چاندی اور ذاتی مال کے اثر پر بھائی سنگھ تک سالانہ کے حساب سے مسلم کو نارانے کے لیے ان کا حق تیار ہو کر یہ لال نکالا جاتا ہے اس کو تقاف کرتے ہیں انی چاہتے تھے پاکستان میں انکلوژن کون کون آئن کر 72,000 ہوئے اگر صرف کسی بیان کسی بیان کر رہا ہے جی ایم سی پر بتاؤ کے لاکھ نہیں کر سکتی جب ایم سی پر بتاؤ کی بات کیا تو 1800 کروڑ چل رہی ہے اندازہ کیجیے صرف حکومتوں میں تقسیم کر سکتے جو ہے روزگار ہے 80,000 27,000 کے سارا جو ہے تین گھنٹے کا جی ایم سی کے بارے میں کہ وہ 72,000 کروڑ ہے اس کی نہیں اور اس لحاظ کو دیکھا جائے اگر صرف 70,000 نکال دی جائے تو 1800 کروڑ چل رہی ہے یہاں جو نقصہ دوائی کا دینا ضروری ہے تو لاش کا قتل کر دینا میں لاش اگر کہا کروڑوں کو تن پانی کا مالک ہے اور نہیں کی تجارت میں سرمایہ پتہ لگائے کہ اس کا جو سارا سرمایہ کمایا 40 سال میں رہی اور گرمی میں لایا نہیں چلا جاتا 40 سال میں کسی کے پاس حکیم دولت ہو اگر تجارت میں نہیں آئے گی بینک نہیں اس پر گھر کی سب لگتا چلا جائے گا کروڑوں تن اگر پانا بھی ہو تو 40 سال کے بعد ہری کی جیب میں چلا جائے گا ہری کے پاس مال کی طرح زمین سے نکلنے والی ہر پیداوار اور سب کی سرکاری روپ کا پاس بنایا کر سب میں یا دوسرا حصہ زمین کا حق مقرر کیا گیا قرآن کہتا ہے کہ حق مختار بدل گیا ہوں اس میں لانے والے اور مقدار کا حق ہے اگر مزید جائے تو دوسرا حصہ کا حصہ آدھار ہے وہ مدد کا حصہ اس طرح سے پانا ہوئے بسن سارے پیسے والے اس کی سطح ہے جس پر رسم بہن کا سمجھتا ہے اور سمبند زمانے سے لکھے ہوئے آسان کرانی اب تک نہیں ہے لکھنے اور یادیات کی آمدن کا ایک سطح خاص حصہ نظاروں میں بڑی ہوتا ہے کیا وہ آپ کی سڑک ہوتا ہے آپ کا ہونا ہو کیا سیٹرولیم ہو یہ سب کا سب اس کا حصہ اس کی آمدن کا ایک سال کا حصہ جو ہے وہ سب کا سب کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ سب کا سکٹ کہاں وغیرہ کی کئی آمدنی اجل ان يسمع تلك الصحابه توقف من اهل النار فترد على حكمائه انت اميره ميته انت اميره ميته في القطار انت اجمل میرا مطلب